vefanın bizim bahçemizde açan bir gül olduğu ifade ediliyor. Ve aramızda mücerret manada vefadan sıkça bahsediliyor. Vefanın hayatımızdaki müşahhas tezahürleri nelerdir? Bir mümin neye ve kimlere karşı nasıl ve ne ölçüde vefa göstermelidir? Türkçemize de yerleşmiş bir kelime. Yerinde bugün kullandığımız bir başka kelime de bilmiyorum ben. Çok defa sadakatle beraber ifade ederiz biz onu, vefayı. Bazen öyle bir mülaza, bir müteala ortaya konarken bir yazı, bir makale çerçevesi. Söylenen sözler bazen süslemeye matuf. Bazen bu meselenin sadece edebi yanı düşünülerek söylenmiş olabilirdi. Bizim bağlarımızda, bizim bahçelerimizde yetişen bir şey. Vefa. Evvela belki onun üzerinde durmak lazım. Rabbena zidne ilmen ve imana ve yakine ve tevekkülü ve teslim ve ihlasen ve vefaan ve sadakaten diyoruz. Bunlar Efendimiz tarafından da bu çerçevede değil de istenmiş şeylerden, münferit. Yani bir yerde bir şey istemiştir, başka bir yerde bir şey istemiştir. Bir yerde bir şeyi alkışlamıştır, başka bir yerde. Bu önemli hususlardan ki bunların hepsi hem bizim insan olarak insani değerlere karşı tavırlarımızın ifadesi, insani değerlere. Hem insanlığa karşı, gerçek insan olanlara karşı tavırlarımızın ifadesi. Hem dine karşı tavrımızın ifadesi, hem Kur'an'a karşı tavrımızın ifadesi. Efendimiz'e karşı davranışlarımızın, tavrımızın ifadesi. Ve Allah'a karşı tavrımızın, davranışımızın ifadesi. Sorunun içinde de siz kime, nasıl olacak, kimlere filan dediniz yani. İstidradi mahiyette onu da sıralamaya çalıştım ben. Seyyidina Hazreti İbrahim için Cenab-ı Hak, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle alakalı ben o mevzuda belki vefaya delalet eden, sadakata delalet eden şeyler var. Sadakata açık izca'a bir sıdk diyor. Yani mesajı onun doğruluktur, sıdıktır diyor. Mesajının ruhunu sadakat temsil eder. Vefanlı olmaması düşünülemez. Fakat ve İbrahim ellezi veffa diyerek Necm Sure-i Cellesi'nde Seyyidina Hazreti İbrahim için o vefayı temelden böyle yüklenmiş, taşıyan bir vefa abidesi, bir vefa timsali olarak ona mahsus ifade ediyor. Değişik vesilelerle hep üzerinde durulduğu gibi Enbiya-i İzam'daki bütün o müstesna hususiyetler bir yönüyle Efendimiz'de bazıları icmalen bulunur, bazıları da onda açılıma ermişlerdir. Yani hillet meselesi Efendimiz'de sallallahu aleyhi ve sellem bir muhabbet şeklinde meyve vermiştir. Yani onun ruhunda o Allah'a karşı dostluk, hullet, hillet, değişik şeylere geliyor. Nüans farkı var ikisi arasında. Evet. Öyle bir dostluk Efendimiz'de de vardır. Ama bir vesileyle ifade edildiği gibi bazen mercuh race özel bir usta tereccüh edebilir. Yani o vefa Seyyidina Hazreti İbrahim'de fazla inkişaf etmiş olabilir. Hillet fazla inkişaf etmiş olabilir. Fakat Efendimiz'de Enbiya-i İzam'a ait hususiyetler bütünüyle vardır. O bütün fezailen ve öyle o türlü kıymetlerin camii bir insandır. Zaten tasavvuftaki ifadesiyle makamı cem'in sahibidir deniyor ona. Bütün o müstesna hususiyetler fevadil ve fedail diyebilirsiniz eski ifadesiyle. Onda toplanmış. Ama Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem Cenab-ı Hakk'a karşı vefası, üzerine aldığı şeyi bir hakkın yerine getirmesi mevzu ve hayatını hep o duyuya, vazifesine bağlı olarak yaşaması böyle belli karelerle ele alsak hep vefaya delalet eder. Mesela ta Mekke-i Mükerreme'deyken işte o Nasib'in ecinlerine, Nusayb'in diyoruz biz, dini tebliğ ettikten sonra İbn-i Mesud naklediyor. Muteber hadis kitaplarında. Diyor ki bana döndü, dedi ki onlara dini telkin ettikten sonra, demek ben o vazifem bitti diyor yani. Şimdi hayatını vazifeye bağlı götürüyor. Yani ben eğer bulunduğum bu dünyada Rabbimin emirleri istikametinde ve kendi sorumluluğum çerçevesinde bir şey yapmıyorsam benim yaşamamın anlamı yoktur. Bu dünyaya ben kendi isteğimle gelmedim. O getirdi ve bana bir sorumluluk yükledi burada. Bu sorumluluk da böyle noktalandıysa burada, demek ki artık benim durmam söz konusu değil. Bunun üzerinde çok durmak lazım. Yani bir şey yapamıyorsam ben dinim adına, mülküm adına, mefkurem adına, gayeyi hayalim adına, dinim adına, bence yaşamamın da anlamı yoktur benim. Ben bu nereden çıktı dedim ya Resulallah. Buyurdular ki işte Mekke'de şu kadar insan inandı yani. 30, 40, 50 tane insan inandı. Burada cinler de inandılar. Allah beni cinnü inse peygamber olarak gönderdi. Bunlar artık o işi götürürler yani. Bana gerek yok. Evet. Bu anlayış içinde bulunma. Yani buna bakınca. Sonra hani hayatından bir kare bu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İftali darbaka veya ne dedik ona? Kendi gerçek derinliklerine yürüme diyelim. Mahiyetinde mündemiş olan o duygu, düşünce, gaye dünyasına yürüme veya onun için yaratıldığı aleme gitme. Muvakkaten durduğu, kendi ifadesiyle مَا اَنَا اِلَّا كَرَاكِبٍ اِسْتَظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ ثُمَّ رَاحَ فَتَرَكَهَا. Mali ve mali dünya, ne alakam var benim dünyayla? Benim halim, durumum şuna benzer. Birisi yolculuk yapıyordu, muvakkaten bir ağacın altında aram eyledi, istirahat eyledi. Sonra çekip gitti ya, ağacı da gölgesini de bıraktı orada diyor. İşte o nokta öbür varoluşa, öbür varoluşa yürüme demek daha uygun geliyor bana. Çünkü aslında terbiyemle telif edemiyorum, ona karşı saygımla telif edemiyorum. Öldü demek, çünkü biz ölüyoruz yani. Bizim başımıza gelen şeyler aynen onun başına geliyor gibi kabul etme, onu kendisini o mahalle mevkiden mevkimize indirme gibi bir saygısızlık ifade eder diye. Sübjektif bir mülazam. Herkes mükellef değil öyle bir şeyle. Ayşe validemiz elinden tutuyor, elini çekiyor yani. Çok defa demek ki Ayşe validemize sen de bana dua oku diyor. O da diyelim elini koy, bismillah, bismillah, bismillah. Havuz bi izzetillahi ve kudreti müşerri macid ve vahadir ve şey hazır diyor. Ona. Veya Fatiha okuyor. O defa da yine elinden tutuyor dua etmek için yani. Adeta hayatta kalmak için, kalması için eteklerinden çekiyor. Ayrılıp gitmesini istemiyor o da. Yani beyi olarak hayatta kalmanın ötesinde esası misyonu itibariyle. Çünkü o mübarek validemizi de tepeden tırnağa süzdüğümüz zaman damarlarında cereyan eden kan dinin ruhunu aksettirme istikametinde oluyor hep. Dinin yarısı neredeyse ondan geliyor. O hadis-i şeriflerin yarısı ondan geliyor denebilir. Bu açıdan onun alakasını da ona bağlamak lazım Ayşe validemizin. Yoksa Efendimiz gibi sallallahu aleyhi ve sellem böyle ahirete müteveccih, hayatı ibadet taat içinde geçiren, cephelerde geçiren, çok defa sıkıntılı yaşayan bir insan yani, aile hayatına zahiren böyle vaat ettiği fazla bir şey yoktur. Fakat uhreviliğiyle onun, uhreviliğine, ebediliğine bir teveccüh vardır. Mesajına bir teveccüh vardır, misyonuna bir teveccüh vardır. Elinden tutuyor, yine dua okumak istiyor, elini çekiyor. Allahümme refikal ala diyor. Yani vazife bittikten sonra artık senin yanın, mahiyetin, affeke, afiyeteke, rıdake, teveccüheke, nefahatike, ünseke, kurbeke, maiyeteke. Evet, bunlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'deki vefa duygusu. Bir diğer şeyi de hani herkese karşı bir vefa hissi deriz de, o ahirete çok iyi inanmış, ebed için yaratılmış ve bunun şuurunda, ebede mebus bunun şuurunda. Öbür tarafta kendini bekleyen güzellikleri bir yönüyle belli tablolardan Miraç'ta da temaşa etmişti. Abdülkutus'un sözünü bir kere daha burada hatırlayabilirsiniz. Kim oraya çıksaydı geriye dönmezdi. Ümmeti için vefa duygusu geriye dönüyor. Evet, mesela bu karede sadece onu görmek lazım. Cennet baş döndürür. O büyük veli de vallahi ben o noktaya ulaşsaydım geriye dönmezdim diyor. Diyor. Yani bir ona bakın. Bir de akıbetini biliyor. İşin nasıl olacağını da biliyor. Namaza çıkamadığı bir dönemde işte zorla böyle birine tutuna tutuna çıkıyor. Ön safa geliyor. Başını eğiyor. Kaldırıyor. Asabına bakıyor. Hıçkıra hıçkıra ağlıyor. Neden başını açıyor? Yani bir yolculuk mesajı aldığı sinyalini veriyor onlara. Yolculuk var diyor. Bütün bunlar onun ashabına karşı da ne ölçüde vefalı olduğunu gösteriyor. İnsanlık için ne ölçüde vefalı olduğunu gösteriyor. O meşakkatlere katlanırken Allah'ın onun kalbine yüklediği ruhunun ilhamlarını bütün sinelere boşaltma adına gösterdiği gayrette hep onun vefasını görmek mümkündür. Evet, şimdi bir genel çerçevede vefaya böyle bakınca, yani herkese karşı vefalı olma. Ama bazen bazı fıtratlar farklı olabilirler bunda. Yani hani şu basit seccadecik ayaklarımın altındaydı bazen. Bazı insanlarda öyle derin bir vefa duygusu vardır ki bu kadar benim ayaklarımın altında burada benim külfetimi çektiğine göre yani ben kaldırıp bunu çöpe atmam. Bu eskise yırtılsa bile alır koleksiyonuma korum bunu. Şu vazifeyi görmüştü derim. Hazreti Pir-i Muğan Şem-i Tavan'a baktığınız zaman çok şeylerini böyle korumuştur. Bu eski, haşa eski, yırtık pırtık dememek lazım da belki bir yönüyle miatlarını doldurmuş eşyası, onları koruma mevzunda bile fevkalade hassasiyeti vardır. Çevresindeki eşya bile. Mesela bir şey söyleyeyim ben. Ankara davası olduğu zaman rahmetlik makamı cennet olsun, Allah Firdevsi ile serfiraz kılsın, Bekir Berk'in de ilk defa aldığı dava oluyor o. O dava Ankara'da görülürken diyor ki, bana deseler ki şu Çam Dağı'ndaki ağacı keseceğiz, Ankara'da da size beraat vereceğiz. Ben o beraati istemem, ağacıma dokunmasınlar diyor. Bu bir engin vefa hissedir yani. Yürüdüğü yol, ona karşı bile içinden bir alaka duyma. Geçerken bir yönüyle tanıştığı ağaçlar vardır, onlara karşı bir vefa hissi. Bir yerde oturup bir bardak çay içme. Geçerken orada o sandalyeleri özleme, orada o masayı özleme, o çaycıyı özleme mevzu. Kaldığı yerde yerler, mekanlar bir yönüyle bir gün daha orada deme. Bunlar hep o vefa hissinden kaynaklanan şeylerdir. Hatırlarsanız Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye karşı duyduğu o derin alaka ve his öyledir. Hatta Bilal-i Habeşi radıyallahu anh hazretleri, o da Medine-i Münevvere'de o güzel peygamber şehri, medeniyet merkezi, fakat bir yönüyle onlar ömürlerini Mekke'de geçirmiş, Mekke'de hakikate uyanmış, Mekke'de o Şems-i Taban'ı, Ziya-i Himmet'i tanımışlardı. O açıdan oranın her şeyi onlara güzel geliyordu. Bir daha o izhir otlarının arasında oturabilir miyim diye hasretle iniyor ve ağlıyordu. Bunlar vefa duygusu. Böyle insanlığıyla derin olan insanlar vardır. His dünyasıyla çok derin, çok duygulu. Ağaca, ota karşı eğer bu kadar vefalıysa arkadaşlık yaptığı insanlara karşı vefasız davranamaz katiyen. Onlar kötülük yapsalar, şirazeden çıksalar bir gün, ciddi bir vefasızlığa saplansalar bile, dün de geçmişti yine, olumsuz bir kısım davranışlar içinde bulunan ashabından birine karşı belli tavır alıp, onu yola getirme adına adeta belli bir tavır alıp, belki onu küstürmeye, kaçırmaya matuf davranışlar içine girince, ashabımla arama girmeyin buyuruyor. Bir başka defasında olumsuz bir iş yapıp orada yeniden bir itaba maruz kalan, ismini tavsiye etmeyeceğim, bir zata birisi sebbedince, sebbetmek küfretmek değil. Uygunsuz bir laf söyleme. Mesela yaramaz adam deme. Hayırsız adam deme. Allah Resulü kaşlarını çatıyor. Onu öyle demeyin diyor. Allah peygamberini çok sever diyor. Bunlar hep vefadır yani. Ashabına karşı vefa, inanan insanlara karşı vefa, imana karşı saygının ifadesi, o insanın Allah'la olan münasebetine saygının ifadesi, kendiyle olan münasebetine saygının ifadesi vefa hissidir. Evet, yine o zatın davayı velayetin hatemi diyebileceğimiz büyük zat, talebelerinden bazıları her zaman ayak uydurup onunla yürüyemeyebiliyor yani. Azıcık oturup bir yerde dinleniyorlar. Hani ona şöyle bakmıştık biz. O kuşlar havada uçarken böyle hiponaçi sistemi içinde uçar. Birisi az böyle geriye kalır. Sürüden birisi ayrılır gelir. Artık kanadıyla mı dokunuyor, sesiyle mi bir şey diyor. O yorgun kuş haydi bir kere daha bir azmediyor. Mevcut enerjisini kullanıyor. Yeniden iltihak ediyor ona. Evet, o şekilde bakmak lazım buna da. Yani bazıları ihtimal yoruluyorlar böyle. Azıcık dinlensem olur herhalde bu ağacın altında olabilir. İnsan tabiatında var. Fakat öyle vefalı bir insan ki hiçbir zaman o ayrılanların ayrıldığından bahsetmiyor. Ne zaman dönüp geriye geliyorlar o zaman diyor. Şunca zamandır diyor. İşte ona şöyle hasrettik, böyle hasrettik, şunu yapamamıştı, bunu yapamamıştı, döndü geldi. Bir bilseniz beni nasıl sevindirdi diyor. Biz sadece sevindiren yanlarıyla, arkadaşlarıyla münasebetini görüyoruz. Sevindiren yanlarından bahsediyor. Sevindiren yanlarıyla onları hatırlatıyor. Bu. Şimdi bütün bunlardan bizim alacağımız vefa duygusu şudur. Yani bir davaya gönül vermiş insanlar, bu geniş dairede Müslümanlığın kaderiyle alakalı olabilir. Ülke çapında Müslümanların kaderiyle alakalı olabilir. Ülke insanıyla alakalı olabilir. Daha farklı bir zaviyeden bütün dünyayı kucaklayacak şekilde insanlarla alakalı bir şey olabilir. Böyle bir hizmete gönül vermiş arkadaşlar. Tabii insanız yani. Kullun nas hata'un fehvasınca herkes hata edebilir, sürçebilir, düşebilir. Şimdi vefanın gereği şudur. Şöyle böyle sendeledi, düştü, kapaklandı. Hemen ona arkanı çevirip Allah'tan bul falan demek değil yani. Değişik bir zamanda arkadaşlarınızdan bir tanesinden şöyle duymuştum ben. Bu hizmette, hizmeti imaniye ve Kur'aniye'de bizimle beraber koşan bu arkadaşlar, görsen ki ben kordon boyunda münasebetsiz biriyle kol kola gidiyor. Bir ahlaksızlık peşinde bu insan. Allah'a yemin ederim dediğini hatırlıyorum ben. Ben yine ondan alakamı kesmem yani bu hizmetin hatırına. Bu bir vefa gereğidir. Hem yani talip olduğumuz mesele o kadar önemli bir mesele ki bence. Onu ona kazandırmak için o mevzuda neye katlansak değer. Böyle herkes bir kusurundan dolayı onlardan katı alaka edersek, küsersek, darılırsak, uzaklaşmalarına sebebiyet verirsek biz de kaybederiz, onlar da kaybeder. Kim bilir, belki hareket de cemaat de kaybeder. Evet, bizim almamız gerekli olan şey de odur bence. Vefalı olmak lazım. Dinimize karşı vefalı olmak lazım. Ülkemize karşı vefalı olmak lazım. Onu düşünmek, hep ona hizmet mülazasıyla oturup kalkmak, hep hizmet ecelemek o istikamette. İnsanımıza karşı vefalı olmak, insanlığa karşı vefalı olmak ve bu duyguyla hareket etmek. Kâb İbn-i Malik Tebük seferine iştirak edemeyenlerden. Ebul Haysem'i de karakter bakımından çok iyi tanımış. Onları da çok iyi tanımış. Bu çok iyi tanımış deme mevzu da onu biraz yine kendi menzilimize tenzil ediyor gibi oluyoruz. Belki tanıma onun hasseyi lazime-i gayrim farikası demek lazım. İyi tanıyor. Çünkü tanımadığı bir insan bilmiyoruz. Herkesi hususiyetleriyle. Ne yapabilir onunla? Bu cephede ne yapar? Bu cephe gerisinde ne yapar? Bu ilim irşad adına ne yapar? Bunları biz avucumuzun içindeki çizgileri saymamışızdır. avucun içi gibi biliyor onları denebilir. Orada da onu görüyoruz. Mesela üç tane ve alel selâsetil lezîne hullifû Tevbe Sûre-i Cellesi'nde ifade edilen zatlar. Niye onlara kadar diğerlerine karşı Frenkçi ifadesiyle boykot diyeceğiz? Öyle bir boykot meselesine başvurulmuyor da o üçüne başvuruluyor. Çok iyi tanımış yani onları. Biliyor ruhlarıyla. Keşfediyor işlerini. Okuyor çehrelerinden onların nerede durduklarını. Ne ölçüde Allah'a yakın bulunduklarını. Ve onlar da onun hakkını veriyorlar yani. Hiçbiri yan çizmiyor. O çok ağır gelen bir şey yani. O Kâb-ı bin Malik hikayesini anlatıyor da diğer arkadaşların o sergüzeştiği anlattıklarına dair bir şey yok. Fakat o kendi macerası içinde onlarınkini de anlatıyor. Diyor ki işte amcamın oğlu diyor yani. Ben atladım. Çeperden içeriye girdim. Bana orada selam verdim. Selamımı almadı. Bana bir tek defa dedi. Bilmiyorum sözüyle mi kabul etti. Şimdi bunlar çok ağır şeyler. Yani hafizanallah bu duruma bir başka birisi, hatta bizden birisi maruz kalsa, siz gittiniz, ben de gittim der hafizanallah. Çok vefalı o insan. Onları arındırıyor bir yönüyle. O ızdırap kurnalarında eski seviyelerine gelmeleri için arındırıyor onu. Bir taraftan diğerlerine bir ders oluyor. Onlara da işin önemi hatırlatılıyor. Peygamber sizi çağırdığı zaman icabet edin ki da dirilişi eresiniz diyor Kur'an-ı Kerim. Ne manada olursa olsun, hangi çağrı olursa olsun mutlaka onun çağrısına icabet etmek lazım. Çağrı adına onun dudaklarından dökülen sözler Allah'ın çağrısıdır. Onun için ikisi birden zikrediliyor. İstecibu lillahi ve lirrasuli izâ da'akum. Evet. Şimdi onu hatırlatıyor. Çok önemli. Mutlaka o çağrıya icabet edilmesi lazımdı. Onları tanımasını öyle ortaya koyuyor. Tabii neticesi çok güzel oluyor onun. Bir de bir iki menzil gittikten sonra bir yerde aram buyuruyorlar. Arkadan bir toz beliriyor. Kasırga gibi bir şey. Gelirken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun da çok rahat edemeyeceğini anlıyor. Ebu Haysem, kün ebel Haysem diyor ona. Bu keşfen olabilir. Allah'ın bildirmesiyle de olabilir. Fakat ben onu o insanları karakterleriyle tanıma, cibilliyetleriyle tanıma, Allah'la münasebetleriyle tanıma. Diyor ki hani böyle yaz sıcak gündü diyor, ağaçların gölgeleri gel gel diyordu bana, meyveler yüzüme tebessüm ediyordu. Ağacın altına götürdüm işte çocuklarımla beraber şöyle az bir dinlenelim dedim. Birden aklıma geldi. Resulullah çöllerde sıcaktı. Ben burada ağacın altında. Kendi sergüzeştisini de anlatıyor böyle. Ve kalkıyor arkadan koşturuyor. Koşturuyor, ulaşıyor bir yerde onlara. Öyle tanımış ki kün ebel haysem, toz toprak yarılınca içinden ebel haysem çıkıyor. Evet. Hepsi bu topluma hani Kur'an'ın mucizesi diyoruz bir ifade tarzıyla. İsterseniz bir sadakat toplumu diyebilirsiniz. Zirveyi Seyyidina Hazreti Ebu Bekir tutsa da hepsi ala meratibin bir sadakat toplumu. Hepsine birden bir vefa toplumu diyebilirsiniz. Emanete riayet toplumu diyebilirsiniz. Bunlar hepsi vefanın etrafında nüans farklılıklarıyla vefa mecrasında akan şeylerdir bunlar. Onun kendilerine tevdi buyurduğu emanete riayet eden, ona toz kondurmayan, onu dünyanın dört bir yanına taşıyan insanlar, vefa toplumu bunlar. Ve birbirlerine karşı da o kadar vefalı idiler. Fitne ve fesat aramıza gireceği ana kadar. Bir telefon bile size bir masrafa mal oluyor. Zamanınızı ayırıyorsunuz. Düşünüyorsunuz en azından. Ve günümüzün insanları da hani bu şartlar altında bu türlü bir hal hatır sormayı, bir tesliyede, tesellide bulunmayı yeterli buluyorlar. Yani bugün böylesi de yeterli olabilir. Yani herkese yetişemiyorsunuz. Hususiyle sizin gibi yani bütün Müslümanlarla belli ölçüde alakadar olan insanlar. laakal hareket içindeki insanlarla mutlaka alakadar olmaya çalışan insanlar, herkese de yetişemezsiniz yani. Hani gün geçmiyor ki burada taziyede bulunacağınız bir insan karşınıza çıkmasın. Felç oldu, beyin kanaması geçirdi, beyinde tümör meydana geldi, kolu kırıldı, kanadı kırıldı, trafik kazası oldu falan. Her gün bir sürü hadise oluyor. Bunların hepsine koşturup dursanız yani uçakla yetişemezsiniz. Bu açıdan da bir realite artık bu. Telefonla hallerini hatırlarını soracağız. İmkanı varsa bir televizyonda ummada duyuracak şekilde taziyelerimizi veya tesellilerimizi, tesliyelerimizi ifade edeceğiz. Ve bunlar da yeterli olabilir. Fakat imkan olsa şöyle böyle çok daha yakın hissettiğimiz insanlar, öteden beri böyle ciddi, hep vefa çizgisinde hayatını götürmüş insanlar, bunları bizzat ziyaret etmek, yani bir ellerini tutmak, hani kendi gönlümde de olan bir şeydi hep. Demişimdir size de defaatle, bir Türkiye'ye gitseydim, çok eskiden beraberliğimiz olan Vahdettin Karaçorlu, şimdi şuuru da yerinde değilmiş, ta askerliğim esnasında İskenderun'da tanıdım, tanıştık, kütüphanede memurdu, senelerce beraberliğimiz, dostluğumuz, arkadaşımız oldu. Böyle kestirmiştim mesela Salih abi için diyordum ben, felç olmuştu ama o sağ olsun vefaisiyle buraya geldi. İki defa geldi buraya. Bizim Hekimoğlu İsmail, onu da 50 seneden beri tanıyorum yani. Hep vefalı hizmet etmiş bir insan. Ona uğramayı böyle yani kafamda kestirdiğim 5-10 tane insan var. Bunlar ne bileyim yani yüzlerini öbür tarafa dönmüş duruyorlar. Ne zaman son davet vakı olacak, kat'i davet vakı olacak belli değil. El mevtü yetibateten vel kabru sundukul amel. Ne zaman çağrılırlar, ne zaman öbür aleme yürürler bilemeyeceğiz. Yani bir dünya gözüyle görsek, Hüseyin Efendi telefonda bana, akrabam dedi ki, ağlayarak dedi hastanede, sesi de zor çıkıyordu. Ah bir dünya gözüyle bir kere daha görsem. Öyle içime oturdu ki her hatırıma gelişinde yüreğim sızlıyor. Evet, o gençliğin alımlı çalımlı anlarında bir abi gibi siyanet etti, bağrına bastı, gördü, gözetti, beni kontrol etti, himaye etti, siyanet etti. Edirne gibi batı yakasında bir beldede çok önemli, üzerimde çok hakları vardır. Benim için hasret oldu yani. Son anında bir ziyaret edemedim ama hastanede yatarken bir telefon, onunla müteselli oldum ben. Aydın abi sonradan gelen, iltihak eden, öndekileri geçen, nehnül ahirun es-sabikun, onlardan birisiydi. Tabi yakından son dönemleri, o son 3-4 senesi itibariyle onu tanımayan bilemez. Yüksek bir karakterdi. Ama gel gör ki işte bazen siyasi anlayışlar, bazen farklı yerlerde duruşlar insanların birbirlerini tanımalarına engel olmuş. Çok yakın olduk. Çok yürekten bir insandı. Çok samimi bir insandı. Bu hizmetlerin inkişaf etmesi için seni kurban edelim, hiç tereddüt etmeden boynunu uzatırdı. Hazreti İsmail'in, Hazreti İbrahim'in bıçağına boynunu uzattığı gibi. Böyle bir karakterdi. Yaşar Hoca'nın zaten üzerimdeki hakkı, onun altından kalkamam ben. 60'lı yıllarda sürgün geldiğinde Edirne'de bir evladı gibi aldı beni yanına. Hep öyle dedi. Uzun zaman evladım, evladım dedi. Daha sonraları alem bana hoca deyince, o da onca insana muhalefet etmemek için o da hoca dedi. Alem hoca efendi deyince, o da yine cumhura muhalefet etmemek için hoca efendi demeye başladı. Daha tazimkar ifadelerle de, yani bir Osmanlı efendisiydi, bir Çelebi'ydi. Yaşar Hoca hafif bir insan değildi, derin bir insandı. Gönül insanıydı. Efendimiz'den sallallahu aleyhi ve sellem, sahabe-i kiramdan söz edince boşalırdı orada. Bütün hissiyatıyla boşalırdı. Ondan da hepimiz, ben de, siz de, Abdullah Hoca da çok istifade etmişizdir, İlhan Bey de. Çok şey borçluyuz ona yani. Ve onları ziyaret edemedim. Aklıma gelince tesellimiz yani, ahirette kurtulabilir miyiz bilemiyorum tabi. Cenab-ı Hak necat mısınız? Artık diyoruz ki şey, inşallah Cenab-ı Hak rahmetiyle cennete koşsa orada görüşürüz. Nerede cennet, nerede biz? Evet, bazılarıyla da öyle oldu yani. Bir Saim Efendimiz vardı bizim kütüphanede. Kendine adamıştı orada. Hep hakikatlara tercüman olmaya çalışırdı. Vefatından bir gün evvel bana dediler ki hasta, aradım. Ağlamalı bir sesle böyle tarziyede bulundu. Ben de tesellilerimi ifade ettim. Ertesi gün vefat etti. Keza bizim Turgutlu'da o işin altında ana direklerinden diyebileceğimiz Osman abi vardı. O İzmir hastaneye getiriyorlar. Yolda mı ne telefon etti. Ben burada telefonla konuştum. Çok ağladı. Çok özlenmiş, çok ağladı. Çünkü gittiğim andan itibaren ya gittim misafir oldum ya geldi misafir oldu. Bu arada o işin amudi fikarisiydi. Ertesi gün hastanede vefat etti. Allah lütfetti. Yani böyle çok oldu. Şahin Hoca da bir gün evvel telefon etti bana. O da çok ağladı. Sesini duydum, dirildim dedi bana. Zannediyorum öyle bir şey söyledi. O da abide bir insandı yani. İşte arkadaşlarımız anlattılar onun şeyini. Bilmem kaç bin tane hafız yetiştirmiş. Bin dediler. Evet. Arapça okuttu orada. Okul açtı orada. İddiasız bir insan, samimi bir insan. Gittiğim andan itibaren onu da öyle tanıdım. Zaten hemşehrimdi benim. Allah nasip etti yani. Bunlara bile bakınca bütün bu işler Allah tarafından planlandığı apaçık ortaya çıkıyor yani. Bir makro planda, kaderi bir planda her şey öyle planlanmış ki siz nasıl bunları gerçekleştireceksiniz iradenizle? Mümkün değil. Allah hepimize saffeti kalp ihsan eylesin. Allahümme a'inna ala zikrik ve şükrik ve husne ibadetik. Allahümme inna neselükel hüda ve tuka ve afafe ve gina. Rabbena zalemna enfusena ve illem tağfir lana ve terhamna lenekunenne minel khasirin. Vağfir lana zunubena ve etkinna fi zümretis salihin. Vağfir lana zunubena ve etkinna fi zümretis salihin. Vağfir lana zunubena ve etkinna fi zümretis salihin. Amin. Ve sellim ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sellem.